Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Det var Ravi med Asto i Oslo, og en ny uke i radioresepsjonistenes liv har satt i gang, og en ny uke i livet til deg som hører på også har satt i gang nå. Og det får bli, forhåpentligvis bli en god uke. Og jeg sier også hei til min lillebror og brillesus Tore Sagen. Hei, og god ettermiddag. Takk skal du ha for det. Og vi sier også god ettermiddag til den gamle, eller ja, den eldste av oss, mannen som henger et horn oppe på veggen, Bjarte Paul Tjøstheim. Takk for det, og god ettermiddag. God ettermiddag, ja. Hva kan denne sendingen bringe? Hva skal dette lettbeinte underholdningsprogrammet tilby lytterne sine i dag, montro? Vi har en fast spalte vi, som vi fyrer i gang hver eneste mandag, har gjort helt siden vi startet programmet i begynnelsen av januar. Den heter Know My Body, Love My Body. Ja. Det går ut på at man kan sende inn MMS-fotografier av en bestemt kroppsdel, som vi bestemmer nå snart, og den vil da bli anmeldt og gitt karakter på, og så kan man bare putte inn i et register med andre kroppsdeler og se hvilken kroppsdel som er best. Ja, og vi kommer til å gi en grundig beskrivelse av en dagens kroppsdel, som er brystvorte. Ja. Og vi skal da så gi karakter til den. Jeg har gledet meg litt til akkurat dette brystvorte-konseptet, fordi jeg synes brystvorter er så spennende. Det er stygt, det er fint, det er deilig, det er stygt, det er ekkelt. Man elsker å hate det, liksom. Ja. Elsker å hate det. Ja. Så det gleder jeg meg til. Gleder du deg, Bjørte? Nei. Nei, hvorfor ikke? For jeg synes det er ekkelt, det er deilig, det er fint, det er stygt. Så du er også litt delt der. Du ja. Elsker å hate brystvorten! Er det sånn? Ja. Ja. 1987, kodord er resepsjon, og send da for guds skyld bildet av din brystvorte. Det kan da selvfølgelig både være på herrer og på kvinner, og du kan også opprette et pseudonym hvis du ønsker det, men skriv for guds skyld navn ved siden av denne brystvorten når du sender inn til 1987, kodord er resepsjon. Vi skal selvfølgelig behandle brystvortene deres med diskresjon, og ja, vi har ikke noen nettside, så det er ikke noe fare for at dette blir lagt ut på nettet med det første i hvert fall. Det var en setning jeg aldri hadde hørt før. Hva da? Vi skal behandle brystvortene med diskresjon. Ja, jeg behandler jo deres brystvortene med diskresjon. Jeg hadde bare aldri hørt setningen før. Nei. Det er mange setninger man ikke har hørt før, vet du, Bjørten, som dukker opp her og der. Ikke så veldig mange. Nei, det er kanskje ikke det. Det som er litt morsomt for helt nye lyttere er at denne redaksjonen er innehaver av hele 7 brystvorter sammen, selv om vi bare er 3 stykker. Og det er fordi yngstemann, Tore Sagen, tekniker, har 3 av sorten. Det skjedde... We applaud you. Tusen takk for det. Yes. Jeg kan bare kort forklare at det da skjedde noe galt under svangerskapet mitt, som har ført til at det er en brystvorte som har blitt hengende igjen. Men alle fostere har faktisk flere brystvorter når de er inne i magen til moren sin. Ja, jeg tror kanskje fordi mutteren gikk på crystal meth under hele svangerskapet ditt, så er det grunnen til den your third nipple. Det hjalp nok helt sikkert ikke. Nei. Er det noe annet som skal skje i sendingen? Det får egentlig folk bare vente og se, altså, for det er jo bare en snau time dette her, så ja. Det skal ikke koste så mye å høre på alt. Nei, det er en relativt billig time. Ja, det er billig. Kun finansiert av skattebetalere og lisensavgiften. Ja. Ja, yes. Yes, man kan også selvfølgelig sende brystvortene sine til rr-nrk.no og ikke sende porrbilder, for det er så lett gjennomskue. Vi har sett det. Vi har sett det. Been there, done that. Vi skal høre også mye god musikk, blant annet en ny låt fra Muse. Er det riktig å si, Tore? Den er semi-ny, vil jeg si. Den er nok over en måned gammel. Åja, den er såpass. Ja da. Men altså, ny for vanlige folk, da. For folk flest er den nok ganske vanlig. Ja. Supermassive Black Whore, tror jeg det stod her, men det stod Black Hole, altså. Ja. Det kunne være tema for Know My Body, Love My Body neste uke. Ja, vi får se. Vi får se. Send inn Supermassive Black Hole. Ikke gjør det. Nei, ikke gjør det. Fetre sommer på Fetre. Radioresepsjonen skal til Kvartfestival. Fra onsdag til lørdag under Kvartfestival skal vi ha sendinger fra gravene. Live! Hva er det for, Steiner? Det er jo for å få litt sol på kroppen. Nei, altså, det er jo for å bygge radioresepsjonen som merkevare. Åja, sånn dette. Kommer folk å se på sånn da? Ja, men må jo regne at folk kommer hvis du vil se radioresepsjonen live fra Kvartfestival på P3. P3. Din sommer. En veldig grov sang ifølge Bjørte fra Muse der, Supermassive Black Hole, og du hørte den her i radioresepsjonen. Det er sommer, det er sol, eller det er i hvert fall ikke lavtrykk i dag, og det betyr at alle resepsjonistene er sprudlende som bare det, For du vet jo det at Bjørt og Tore, dere, dere blir jo litt sånn satt ut av lavtrykk. Det beklager vi. Ja, vi gjør det, og, men i dag synes jeg trykket er såpass jevnt og fint. Mm. Barometret viser den perfekte temperatur for en radiosending. Og, barometret viser vel ikke trykk. Temperatur? Trykk, okay. Trykk, trykk, trykk, beklager. Fint, fint, fint, fint, rydde opp i det, greit. Du trodde ikke det het temperatur, ikke sant, når det handler om trykk, Bjørte? Nei. Nei, bra, ikke sant, kjempefint. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av den siste tiden med oss resepsjonister, fordi vi har forstått at dette her er interessant for lytterne våre. Det er, de elsker jo grave og rote i privatlivene våre. Mm. Så vi kan jo begynne med deg, Tore Sagen. Ja. Jeg har ikke all verdens spennende ting å fortelle. Jo da! Jo da, jeg har kanskje det, jeg har kanskje det. Jeg var i går på søndag, så var jeg og trente. Oh, Mr. Mini Fat Boy. Ja, du er jo, går jo ikke lenger for å være pingla, men du går for å være den brille-Jesus. Vi måtte endre navn fordi du fortsatt, eller faktisk er litt korpulent du også. Ja, og, ja, og det blir jo dumt da å ha to sekselubbene for eksempel. Ja. Så jeg vil heller prøve da å gå ned i vekt igjen, så at jeg kan være vanlig pingle-brille-Jesus. Du har aldri, det er vel cirka 12 år siden du var ekte pingle. Ja, det var det faktisk. Men du trente i går, unnskyld, jeg avbrøt. Ja, jeg gjorde det, og mens jeg satt på ergometersykkelen, apropos dette med brystvorte, ja, så oppdaget jeg at jeg kanskje har et av de sterkeste brystvortehårene som finnes. Jeg har helt egne hår akkurat der brystvorten er. Vil du si at det er så sterkt at du kan kalle det et rep eller et tev? Eller? Hvis du tvinner det sammen, lager en slags makramé av det, så vil det nok bli sterkt nok til å i hvert fall holde en liten skute på plass. En skute eller skuter? Ja, begge deler. På plass, hva da, i full storm? I nei, i skipsleie, tenkte jeg. I skipsleie, ja, ok. Så ganske sterkt brysthår der, Tore, men fortell litt mer om det. Det som skjedde var at jeg syklet på ergometersykkel. Aha. Hva er det, Bjørte? Det er ikke noe, det er ikke noe ledet her. Dette er en vanlig historie for Tores hverdag. Ja, det skjønner jeg ikke. Bare prøv å skjerpe deg litt grann. Ja, nå. Det som skjedde var at jeg satt på ergometersykkelen og syklet, så plutselig så jeg at det lå et hår på brystet mitt. Nei, ufta. Ja. Så jeg måtte børste det bort. Ja. Men det gikk ikke. Fordi det satt fast. Ja, det visste at det ultrasterke brystvortehåret mitt hadde trengt seg gjennom en vanlig bomullsskjorte, ja, og hang rett og slett på utsiden, og det er opp til 2-4 centimeter langt. Hang? Altså, det hørte som det hang som et slappt salatblad, men det sto vel stritt og rekt ut fra brystet ditt? Ja, nei, det lå liksom, det så ut som det lå et hår der. Ja, ok. Så det, i tillegg så... Du prøvde å nappe det da, eller? Jeg prøvde å nappe det, gjorde det vondt, så skjønte jeg at det satt fast i kroppen min. Var dette manusbasert? Alt dette er manus, hele programmet vårt er manusbasert, Bjørte. I tillegg ble jeg holdt våken av en måke i hele natt. Neida! Ja. Åh, det skal ikke skje det! Neida! Sånn er det å bo forholdsvis nærme fjorden. Neida! Og så flytte på innlandet, Tore, som er så lei av måker. Ja. Er det sånn som Odd Børresen, du hater måker? Ja. Kan ikke du si sånn som Odd Børresen gjør? Jeg hater måker! Var det parodi? Nei. Nei, det var imitasjon. Ok, ok. Personlig, hvis jeg kan snakke litt om mitt liv, Bjørte. Ja, yes! Ja, det var ok for en gang skyld det også. Ja, sett i gang. Så fikk jeg en pakke i posten her på jobben i dag. Pakkeposten! Pakkeposten, gratulerer! Tusen takk for det. We applaud you! Tusen takk for det. Og i pakken lå det et veldig hyggelig brev fra Rebecca og Ingerd, to budeier oppe på Hamar, som har sendt da en meget flott, helt hvit kjortel til meg, arabisk størrelse 3, og jeg har den på meg nå, og den er helt hvit og veldig lukter godt. Den er helt nyvasket og presset av besteforeldrene til Rebecca og Ingrid, og den har sånn gull øverste kragen her, så jeg ser ut som en, ja, hadde ikke vært for jeg er rødmuset og litt tjukk og har blånt hår, så hadde jeg sett ut som en vaskeekte araber. Ja, det hadde du faktisk. Mm. Men nå ser du ut som en vaskeekte sexy-lubben Kiss, som har tatt på seg en kjortel, så et plagg han aldri har hatt på seg. Men du får et slags... altså, det blir... Det, jeg synes det slår meg at du blir mer hellig. En hellig tjukkass. Ja, takk for det. Eller det er en slags... Det var ikke et kompliment. Fat Jesus, kan du si. Ja. Ja. Men du ser veldig, veldig bra ut i denne kjortelen, for den kjortelen ser ut som den er, sånn helt tip-top kvalitet. Mm. Ja, men det er det. Og den, den klær deg kjempefint, ja, og den rekker helt ned til... Bakke nesten? Ja, nesten. Den sleper ikke etter, men den er veldig, veldig god av på seg. Jeg har, underboks under, for jeg tror den er litt grann gjennomsiktig. Og jeg vil ikke at hele P3-målredaksjonen og U-punkt og Top 20 og alle skal se meg naken da under kjortelen. Det er der en enorm interesse for. Det er det alltid. Hvis du har anledning til å se noen naken, så gjør man det. Man lukker ikke øynene for nakenhet, i hvert fall aldri jeg har gjort. Jeg vet ikke hva slags oppvekst og bakgrunn du har, Bjørte. Det vil du ikke vite. Nei, men ser jeg et kjønnsorgan, altså om det kan være et herrelem eller et kvinnekjøtt, så snur jeg meg ikke bort. Hæsj for et snakk. Blikket søker til kjøttet da, kan du si. Ja. Gjør det. Det var jeg ikke klar over. Jeg har alltid gjort det I sangen familien. Ja. Bjørte, har du noe kort du har lyst til å fortelle om? Fra... Ikke som kan komme opp mot dette. Det brant I nabogården I går. Det regnet. Ja, takk for det. Det kom to brandbiler, en sykebil, en politibil. Du fortsatt sånn som sier sykebil? Du sier ikke ambulanse, altså. Hei, sykebil. Nei, det heter ikke det. Nei, det heter ambulansetjenesten. Sykebiltjenesten I Oslo. Det heter ikke det. AMK heter det. Ja. Jeg vil bare benytte anledning til å takke Rebecca og Ingjerd for denne kjortelen, og takk for gode historiene som vi har kommet opp med her I løpet av de siste par minuttene. Vi skal høre Travis og en låt som heter Why Does It Always Rain On Me? Den er fin. Dette den sangen? Ja. Det jo fele dette her. Det fele, men de spiller jo fele I Travis nå. Nå kommer de med et vanlig valg. Nå kjenner jeg det igjen. Det veldig viktig at alle begynner på en gang, og ikke bare en omgang når du skal begynne med sånn... Typisk Travis. Typisk Travis, ja. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Travis med Why Does It Always Rain On Me, her I radioresepsjonen på P3. Og jeg vil bare si at vi har fått inn fryktelig mange flotte brystvorter, og noen ikke så flotte. Men uansett så vil jeg understreke det at... det lov for kvinner også å sende inn bilder av brystvortene sine, for vi har vel kun fått inn brystvorter fra menn. Magne har sendt inn, Jan Roar, Torsi har sendt inn, Jørgen. Mye herrer her som har sendt inn. Hvis du synes det litt flaut å sende inn bilder av brystvortene dine til radioresepsjonen, kjære kvinne, jente, som hører på dette programmet, så gjør som Tore foreslo under låta her. Ta deg en brandy, gå inn på handicap-toalett I nærheten av der du og så tar du en liten fotoshoot, så sender du det til 1987, bruker kodord resepsjon. Mm. Hvis du tar det veldig nærme, for eksempel, så det ingen som kan se hvem sin brystvort her. Husk på at vi ikke ute etter å få gratis nakenbilder av jenter. Vi her for å anmelde brystvorter. Ja, ja, ja. Vi Jeg vel ute etter å få... Nå ødelegger dere, fordi vi ute etter å få brystvorter. Vi har lyst til å kartlegge hvordan det står til med brystvortene til folk der ute. Det brystvortene som skal være I fokus her, ikke mennesker rundt... Nei, ikke lyst og kåthet. Nei, det har ingenting med dette å gjøre. Dette ekte. Ja. 1987 ekte. Altså. Ekte. Bare. 1987, kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Bjarte Paul Kjøstheim, ja. Du har vært ansvarlig for å lytte gjennom alle telefonsvarerbeskjedene som har kommet inn I løpet av helgen. Ja, og det tok sin tid. Det var denne helgen veldig, veldig mange som hadde ringt inn. På 2304-8633. Ja. Ja. Mange fulle denne helgen også. Jaha. Men mange som hadde litt sånn ekstra mye å gi denne helgen her. Okay. Fant frem trekspill, gitarer og så videre. Og har lagt igjen... ting å tenke på svaren. Det bra. Jeg skal ikke fortelle, vi kan kanskje høre på det I stedet for at jeg skal vi høre på det? Vet du hva? Siden du har brukt så mye jobb å lage dette her, så hører vi på det, Bjørn. Fint. Hei, Tore. Jeg flyttet til Oslo etter jul, og jeg og du kommer til å bli kjæreste, og vi kommer til å gifte oss. Jeg tenkte bare du skulle vite det. Flykter du jeg elsker deg, og jeg vet ikke hvem som elsker meg. Ha det godt da. I love you big time. I always love you. Tore, Steinar, Bjarte. Spesielt Bjarte og Steinar og Tore. Nei, det Kristian her. Nå har faen meg Tom Bonn ødelagt vilsen på fyllerdingen. Så nå sitter vi midt oppe I Enebakkskauen. Kan dere ringe tilbake? Seriøst. Adios. Hallo, dette naboen til Steinar Sagen over gata. Nå jeg så lei av å se en naken mann. Den nakne mannen. Noen må sende han en kjortel nå! Hallo du! Du nå kommet til Pikk Butikk I Kristiansand. Er noe skalt, men skibri-bri-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Skibri-bri-dum-dum-dum-dum. Oh yeah! Er noe skalt, men skibri-bri-dum-dum-dum. Dum-dum-dum. Skibri-bri-dum-dum-dum. Modig! Wow! Nakne gutter presenterer Hilmar! Hei, Monika her. Nå vi på tur hjem fra byen. litt synd at nå kommer finværet og ikke tidligere, men ellers jo alt på topp. Hey, good looking. What you been cooking? Yeah, ding, ding, ding. Tore, jeg og du. Det etter jul, så kommer jeg til Oslo. Og da, vi kommer til gifte oss, jeg vet det. God natt. Hallo, dette her Ronny, som i dette øyeblikk legger seg på det man kan kalle for en stigende rus. Jeg gleder meg til å våkne i morgen. Det var altså dagens, eller helgens telefonsvarer. Mye fint. Fortsett å for Guds skyld å ringe inn til den. Hvis du har noe å fortelle akkurat om disse menneskene som la igjen beskjed på denne svaren her. 23048633 er numret. Du kan bare lagre det på mobilen din og ringe ved en passende anledning. 23048633. Vi skal høre Country Girl, det Primal Scream. Radioresepsjonen. Det var Barcelona med Paperboys her i radioresepsjonen. Det en skikkelig sommerklassiker, har dette blitt etter hvert, kan man vel si? Ja, det har det. Og vi har spent fast sikkerhetsbeltene for å gjøre klar for... Know my body, love my body. Brystvorte. Ja, nå må bare love body brystvorte, og jeg vil bare si og takke alle som har sendt inn bilder av brystvortene sine, både herrer og kvinner, og nå vil jeg si at vi har jevnt fordelt kvinner og menn på denne MMS-tjenesten vår, og det, ja, vi setter pris på alt vi får inn, for å si det sånn, for å si det på en pen måte. Vi skal begynne med å anmelde brystvorten til vår medresepsjonist Tore Sagen. Har du lyst til å bare dra opp t-skjorta med en eneste gang? Det kan jeg gjøre. Åh, så rar reaksjon på brystvorten. Det er jo mye, det er ganske søtt da. Ja, nå ble det litt hissig jo, for det er litt kjølig i studio. Ja, det ble litt sånn, hva heter det, gåsehud. Ja, gåsehud på brystvorten også. På brystvorten også, ja. Ja. Hvis jeg kan begynne å skildre litt, så vil jeg si at du har sånn størrelsen på hele det mørke området med brystvorten og alt, er veldig bra størrelse. Tusen takk for det. Det er en god størrelse. For jeg kan like alt mulig, altså både at det er veldig mye brunt, eller veldig lite brunt, men jeg synes du er på en gyllen middelvei. Hva heter det brun rundt selve brystvorten? Brunt. Brunt. Men er det brunt? Altså, det er ikke rosa. Det er brunrosa. Det er en veldig sær farge. Brunrosa er det. Mm. Faktisk så er det litt brunere på... Ja, det er litt mer rosa på din høyre brystvorte enn den venstre. Ja. Det som er med selve nippelen er jo at den er ganske stiv nå. Mm. Det som er også rundt der hvor det er brunrosa, er det mange små hvite felter, altså som en slags mini-brystvorte. Det kan du si er brystvorter som ikke nådde helt opp. Akkurat som sædceller, mens ja. Den ene ble kom til liv og ble født, så er de andre bare potensielle brystvorter. Kanskje de blir den gang i fremtiden. Men la oss ikke håpe det. Nei. Er de brystvortene stive fordi at de synes det er kjekt å se oss? Nei, ja, jeg tror brystvortene er stive med to faktorers grunnlag. Ja, det høres jo bare at det ble dette veldig... Dette er jo manusbasert. Dette er manusbasert, var at når jeg dro opp på Tesla, så kom det et slags vindkast opp, og så ble jeg nervøs. To ting. Så. Det jeg tror faktisk er tre ting, for når du dro opp t-skjorta, som ikke er ja, det største slaget, så klarte du å rive brystvorten litt med deg, så de hang med på en centimeter opp, før den t-skjorta glapp, og det spratt tilbake på plass, og da blir de litt irriterte, og så blir de da stive. Men du er veldig omfintlig for det, Steinar. Åh, ja, don't get me started. Jeg kan skjære glass med brystvortene mine, hvis jeg hisser dem litt opp. Hva slags karakterer får jeg for brystvortene mine? Det er vel bare den ene vi skal ta for oss. Jeg føler at vi har konsentrert oss om din høyre. Ja, altså ikke den doble. Jo, ja, for du har den liten, jeg glemte det, du har den lille der også. Du har den under der, den lillebror. Den her. Det er der. Er det den? Ja, det er en tredje brystvorten, vet du. Det er på en måte bare en som har nådd frem, den har ikke noen sånne ring rundt. Samlet vil jeg si at brystvortene dine, altså de to da til høyre, har fått herningkast fem av meg, altså. Fantastisk. Mm. Ja, hvis det den høyre, så gir jeg faktisk seks. Ja, det er veldig bra. Det er bra snitt. 5,5 i snitt på meg. Og det er på en helt vanlig jatsi-terning. Ja, ikke rollespill-terning. Nei, nei, nei. Vi skal kikke litt på en brystvorte som har blitt sendt inn av Katrine 23. Jeg vet at det ikke er hennes ekte navn, men det er hennes pseudonym. Det er helt i orden. Hva er hennes ekte navn? Det kan vi dessverre ikke si, Bjørte, for ellers så ødelegger vi, og da mister vi troverdighet som radioprogram. Katrine 23 har sendt inn et bilde av brystvorten sin. Du kan begynne litt, Tore. Ja, den er festet på en middels stor pup. Ja. Og, det var ikke det vi skulle snakke om. Nei, men jeg bare prøver å starte et sted. Så selve området rundt, som hos meg er veldig nuppete, og ser ut som jeg har up-and-coming brystvorter, er her veldig... det glir liksom over i huden. Det er veldig dust, og det er mye lysere. Dette er en rosa brystvorte, og har da en tupp som er på størrelse med en lillefingernegl, som da står ut Den er, hvis jeg kan si det selv, jeg synes det er et veldig, veldig fint eksemplar av brystvorten. Fokuserer du bare nå på brystvorten? Ja, ja, ja. Det er jeg veldig nøye på. Men det som ikke blande pupp og brystvorten. Det som, hvis det kan være helt personlig, det som jeg synes trekker litt ned, er at det er stukket noe metall gjennom brystvorten. Ja, såkalt piercing. Det er en piercing som går da, den går da rett nord-sør, kan du si. Er det en stødd, heter det? Er det stødd det er, ja. Uansett, og er det bevisst, eller er det et uheld? Det er selvfølgelig bevisst, Bjørte. Ikke gjør deg dummere enn det du i virkeligheten er. Det er jo ikke noe poeng. Nei. Nei. Hvis jeg skal si den støden, så synes jeg jeg er heller ikke sånn overbegeistret for ting og tang gjennom brystvortene, men denne piercingen er gjort på en jævla flott måte. Mm. Det er skikkelig håndverk i hvert fall. Ja. Det er ikke tvil om, men jeg er heller ikke noen store tilhenger, så det trekker nok ned for min del. Ja. Men jeg er likevel en femmer for det. Vet du hva? Jeg har lyst til å gå helt opp til en sekser, til tross for støden. På vanlig terning? Vanlig terning, ja. Jeg sier femmer. Femmer. Ja. Ok, ja, men det er kjempebra. Vi skal snart kikke på brystvortene til flere av lytterne våre. Dette her er veldig koselig, og hvis du har lyst til å sende et bilde til oss, så gjør dette til 1987 og bruk kodord resepsjon, eller skriv en e-post med da, et billedvedlegg til rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Elvira Nikolaisen, Egypt Song, og hun har også flotte brystvorter. I hvert fall i mitt hode. Radioresepsjonen. Elvira Nikolaisen, Egypt Song, radioresepsjonen på P3, og vi snakker om brystvorter i... No my body, love my body. Og det handler altså om brystvorter, og vi skal kikke litt på brystvorten til en som har sendt inn til oss på resepsjon 1987, og vi tar for oss Jørgens brystvorte. Ja, der synes jeg, der må jeg få lov å si, dette er en brystvorte, ikke ulik min egen. Den har en litt lysere vortegård, som jeg har lært at det heter nå, det er området rundt selve vorten. Åja, vortegård er det etter rundt det? Ja, det jeg fikk høre her på tekstmeldingen at det heter vortegård. Så på en måte selve den hardeste kjernen er på en måte da hovedhuset, Det kan du si er hovedhuset, ja. Og det hovedhuset her er jo veldig, veldig rosa i forhold til resten av vortegården. Ja. Og den stikker, det ser nesten ut som den er plassert der som en liten en rosa malt ert. Det kan nesten se ut som det har vært en del slitage faktisk på den brystvorten der. Kan ha gått mye med speiderskjorte for eksempel. Det sliter jo. Men, ja. Men du ser at i den vortegården så er det ikke så mange potensielle vorter som det var i din gård, Tore. Nei, der er det altså ikke så sterke rundvorter, altså rundt omkring vorter. Der er det en som har vunnet overlegent. Ja, det ser ut som, etter at jeg fikk vite at det heter vortegård, så er det morsomt å tenke på at de andre kanskje da kjemper seg innover mot hovedhuset for å prøve å ta over da, den hovedvortens plass. Det er en slags hacienda i midten, så er det små husmannsplasser rundt omkring. Akkurat. Mm. Og det er alltid kamp mot husets herre. Men vil jeg si at det er faktisk farlig lik din brystvorte, Tore. Mm. Det Jørgen har gjort. Kanskje du vil si litt om det, Bjørte? Ja, det er, som forskjell er at han har plassert en del druer, faktisk 6 druer, rundt denne brystvorten. Grønne druer? Ja. Og det er vel for å prøve å overbevise oss om at dette er en finere brystvorte enn det egentlig er. Mm. For de gamle grekerne brukte jo ofte druer da for å tilfredsstille sine herrer. Du ser også det at folk som ikke er så fornøyde med utseendet sitt ut på byen og sånn, de kler seg ofte i druer for å bli mer attraktive. Og det som er likhet med dette bildet her, og med hun som vi hadde i sted som hadde en piercing, det er at disse druene peker nord og sør. Mm. Mm. Vi kan ikke la oss vippe opp hinden av disse druene. Vi må se hva det som er under der. Mm. Og jeg vil gi Jørgens brystvorte ved i ternekast 5, som jeg ga det inn, Tore. Jeg gir 4. Bjørte? Jeg ga 6, det Tore gjorde ikke det. Ja, det stemmer. Da gir jeg også denne brystvorten 6. Ja, da skal vi kikke på et bilde som jeg har fått inn fra Hege. Hun sender også da bildet av, hun har valgt å sende bildet av hele puppen sin. Mm. Det venstre brystet, tror jeg det er. Hun har en artig og stiv brystvorte. Hun har altså en mye større hovedhus enn de andre. I tillegg så har hun da en mye brunere vortegård, ja, som er strukket i en ellipse nord-sør. Ja, jeg vil nesten si det er, hva heter det, nord-nordøst. Ja, mer nord-nordøst kanskje, den går litt opp mot skulderen. Ja, men dette varierer nok litt alt etter hvor hun er henne i landet. Ja. I landet, ja. Mm. Så hvis hun står på andre vei, så vil den gå øst-vest? Ja. Ja, akkurat. Det som også er da påfallende, at hvis man skal beskrive akkurat hvordan det ser ut, så vil det se som at hun står i en vindmaskin, hvor det en slags vindusj, hvor det blåser nedover. Mm. Det fører til at hovedhuset blir veldig hardt og peker oppover, mens det andre blir dratt nedover. Ja. Det ser faktisk ut som et sånn japansk fjell, vil jeg si, selve brystorten. Det er sånn et japansk fjell. På den siden. Mm. Eller et fingerbøl. Ja. Terningkast japansk. Til den artige kreasjonen. Jeg gir en 3-4, jeg. 3-4? Det er vel egentlig ikke mulig, men... Nei, da slutter jeg med det og gir en 4. Ja, da jeg gir en 3, jeg. Jeg synes det var flott, men jeg synes... Ja, det ble kanskje litt vel mye borte for min del, da. Bjørte? 5. 5. Gratulerer med det, Hege. Vi tar en siste kjapt. Leif Svihus har en brystvorte, ganske liten, rød, ikke særlig markant. Mye hår rundt. Bare et kjapt ternekast til den der, så vi kommer oss videre. Veldig lys vortegård. Jeg gir en 5. Ja, jeg gir en 4 der. 3. På rollespillterning. På en, faktisk en helt vanlig jatsitanning. Ok, ja. Da skal han være fornøyd med det, Leif, også. Tusen takk for alle brystvorter som har blitt sendt inn. Yes, dere kan godt fortsette å sende inn, men vi kommer ikke til å anmelde flere brystvorter i dag. Men ja, nummeret vårt jo der, 1987, og kodeordet fortsatt resepsjon, så ja, hvis du føler for det, så send inn. Vi må høre en låt. Dette Cabo Frio og Rektor. Først må jeg avslutte No My Body, Love My Body. Ok, da gjør vi det. No My Body, Love My Body. Dette rektor og Cabo Frio her i radioresepsjonen. Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Måkesmør, måkepølse, måkeveps, måkepupp, måkeløk. Hva med måkebok? Nei, dessverre. Måkepapp, måketv, måkeparykk, måkelim, måkegebiss, måkeper, måkeball, måkebuse, måkegelé, måkepikk. Har du måkeklo? Dessverre, nei. Måkerev, måkekniv, måkekortleik, måkebuljonterning, måkemyra, Craig, måkekors, måkefett. Hva med måkepult? Utsolgt. Måkeball, måkefis, måketartar, måkeleif. Radioresepsjonen. Daniel Pauter, du har ikke en dårlig dag, har du det? Ja da, ja da. Sutrekoppen Daniel Pauter var det, med Bad Day her i radioresepsjonen. Og vi skal runde av denne seansen. Jeg merker at jeg reiser meg sånn alltid på slutten av sendingen, fordi jeg blir så ivrig og oppkavet. Og det veldig deilig når man går i en hvit lang fotsekjortel, som jeg gjør nå, så det deilig å kjenne luften bare sprer seg rundt kroppen min. Det veldig godt, altså. Det blir litt spesielt hvis du får støt i dag, Steina. Skal bli skutt i kjortel. Ja. Det har aldri skjedd før. Nei, for det ikke så veldig tjukt, det stoffet. Så det kan jo, jeg merker at det blir litt vondt. Så jeg håper det ikke blir hull i kjortelen. Hvis det blir hull i kjortelen, så holder jeg dere ansvarlig. Greit. Ja. Tore, staka liten. Du har shorts, du. Skal vi skyte deg i leggen? Nei. Husk at vi gjør dette av kjærlighet. Tore, vi gjør dette av kjærlighet. Det bomma. Bjørten, du vet. Sånn, ja. Skutt av kjærlighet, altså, der. Tore Sagen, radioresepsjon, tekniker, Bjørte og Steinar og Tore, takker av for i dag, og vi skal høre Ibsen til deg. Gå inn og last oss ned på podcast, nrk.no/podcast, og så sier vi velkommen til Kompani Knudsen etter oss. Ha det, gutta! Ha det! Ha det! P3. Sommer på P3. Radioresepsjonen skal til Kvartfestival. Fra onsdag til lørdag under Kvartfestivalen skal vi ha sendinger fra Gravane. Live! Hva er det for, Steinar? Det jo for å få litt sol på kroppen, Rennar. Nei, altså, det jo for å bygge radioresepsjonen som merkevare. Ja, sånn dette. Kommer folk å se på sånn, da? Ja, vi må jo regne med at folk kommer hvis vi ser radioresepsjonen live fra Kvartfestivalen på P3. P3. Din sommer på P3.